Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Burada son derece kapalı bir hava var. Karanlık, bulutlar yığılması. Sizin Ankara'da nasıl durum? Ankara'da dün çok serinledi. Bir anda yani 30 derecelerden 9 dereceleri falan 9, düştü. 9, evet. Acayip. Yani biçti yani. Bir anda insan ne yapacağını şaşırıyor. Etkileniyorsunuz yani. Termostat bozuluyor yani. İnsan bedeni de bundan çok etkileniyor. Evet, burada da yani çok kuvvetli bir yağmur ve şey havası var, fırtına gibi bir durum da var. Yani bu sene böyle enteresan iniş çıkışlara sahne olacak gibi gözüküyor. Evet. Yani küresel acayipleşme diyorlar ama zaten o kadar büyük feci haberler var ki üstünde bile durmuyoruz. Türkiye'ye geçiyoruz hemen. Evet. Daha iyi diye. Evet. Gerçekten. Yani bir türlü parlamento açılmadan bir türlü sorunla karşı karşıyayız. Değil mi? Yani. Evet ve üstelik de yani oldukça neredeyse tırnak içinde model olabilecek bir seçimle çeşitli ülkeleri, hatta Batı'nın gelişkin demokratik ülkelerine bile yüksek katılımıyla, iyi organizasyonuyla haber hemen sonuçların çok kısa sürede şeysiz, arızasız, çatlamasız, patlamasız açıklanmasıyla falan ve üstelik de çok da iyi bir temsil oranıyla baraja rağmen yansıtılmasıyla her şey yolunda gibi gözükürken tipik bir olayla karşılaştık galiba. Evet. Yani şimdi seçilmiş insanların dahil edilmediği bir meclis açılacak. Evet. 9 kişi seçilmiş olmalarına karşın mecliste yani beklenen meclis açılışında muhtemel işte yemin hususuna ilişkin sorunlardı. Bu baştan meclisin yaralı bir şekilde, yani bunu düzeltmeden, bunun üstesinden gelmeden çalışacak bir meclisin anayasa yapması, ki en önemli gündem maddesi var Türkiye'si, yeni bir anayasa, sivil anayasa ve Kürt sorununa, onunla bağlantılı olarak çözüm arayışları, yani kanın bitmesine dönük, savaşın bitmesine dönük şeyler. Şimdi bunların hepsi gerçekten şaibeli bir şekilde, yani bir parlamento bu şekilde kendisini aşamaz ise o zaman sorunlu başlıyor demektir ve bir takım adımların atılması zaten güç meseleler bunlar. O açıdan da gerçekten geri bir başlangıç olacak. Ama yani açıkçası bunu telafi etmeden, bunu çözmeden hiçbir şeye başlanmaz diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu artık bıçak yemeye dayanmış bir şey. Tabii ki Türkiye'de böyle yani yüksek katılımlı bir parlamento seçimlerinin olmuş olması, sorunsuz olması, bildiğim kadarıyla gözlemci falan da gelmedi değil mi? Hayır, gelmedi. Gerek görmedi Türkiye ve dışarıdan da gayet çok pozitif değerlendirmeler geldi. Bütün seçimle ilgili olarak. Yani temiz bir seçim yaptı şu bir şekilde. Her kesim yani baraja rağmen bir şekilde şeyini sürdürdü. Parlamento seçim çalışmalarını sürdürdü. Kendini ifade etti. Gerçekten bunu aşamaz ise, yani bu tabii şöyle, yani Türkiye öyle ağır bir bürokratik devlet geleneğinden geliyor ki, yani parlamenterizmin ve siyasetin alanını genişletmeye dönük her adımda bile ayak sürüyebiliyor. Yani çünkü öylesine yasalarla bezenmiş, öylesine bir rejim oluşturulmuş ki bürokratik devlet rejimi, bu yargısıyla, askeriyle, tüm bürokrasisiyle parlamentoyu kıskacına almış bir rejim var. İşte bundan arınmaya çalışıyoruz yıllar boyunca. Bu hali hazırda var. Yani ben referandum sonrasındaki değerlendirmelerde, yani bir vesayet rejiminden yeni bir anayasaya geçerken bir vesayet komisyonu, yani o kadar geniş bir alandadır ki vesayet rejimi, sizin karşınızda bir tüzük de karşınıza çıkabilir. Bir kararname ile karşınıza çıkabilir. Bir genelge ile karşınıza çıkabilir. Bir yasanın maddesiyle karşınıza çıkabilir. Ve bugün Yüksek Seçim Kurulu denen yapı işte bir takım maddelere sığınarak iradeyi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla yani toplumu rahatlatacak vesayet rejiminin sadece MGK'ya sivil genel sekreter atanması falan değil, çok yönlü irdelenmesi gereken bir anayasal sistem ve ona bağlı hukuk maddeleriyle donatılmış, buna uygun kurumsallaşmış bir yapı var. Demokratikleşme tümden arınmayı gerektiren bir şey. Yeni bir anayasaya geçmek üzereyken bunun tartışmalarında bunlara bakmak lazım. Bir de tabii yani ülkenin yeni bir yani eski statüko ile yeni merkez statükonun el sıkıştığı alanlar da olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bundan çok emin olamayabilirsiniz iktidar partisinin bu işe ne kadar dahil olup olmadığını, ama yani özellikle grup başkan vekili zatın Bekir Bozdağ'ın açıklamaları gerçekten ibret verici açıklamalar. Yani bir şekilde bu kararın savunulmasını iktidar partisi adına üstlendi. Gerçi başka sesler de çıktı. Ama bu yani el sıkıştırılan bir alansa bu çok tehlikeli bir gidişat demektir. Bunun üzerine anayasa yapmak falan çok zordur. Kadar evet, devasa sorunları çözmek. Ya Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklama tam bir şeydi yani. Rezaletti yani. Evet, hukuk böyledir. Kanun böyle, yapılacak bir şey yok demesi hakikaten büyük bir hayal kırıklığı yaratacak çeşitli insan. Yani böyle bir sözcülük de kolay kolay kabul edilemez, ikna edici de olamazdı herhalde. Bence de yani gerçekten böyle başlayan bir yeni parlamento kaçıncı dönem oluyor? Bunu unuttum şimdi, 25. dönem mi oluyor? Ben de hatırlamıyorum. Vallahi ben de unuttum. Ondan sonra yani böyle bir başlangıç yapacaksa, böyle grup başkan vekilleriyle başlangıç yapacaksa, %50 oy almış bir partinin bir milletvekili hesabı üzerinde döndürerek bu hesapları içine sindirebiliyorsa, o zaman yani bizim demokratikleşme üzerine çok daha işimiz var demektir. Ve de bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen oylar, her seferinde referandum, daha önceki meseleler aslında gerçek bir demokrasi içinde veriliyor. Bunu sadece bölünmüş yol için verilmiyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi, ben ama şey düşünüyorum, yani bu ayıpla bu parlamento bu çirkinin durumla başlayamaz. Bunu telafi etmeden başlaması yaralı bir başlangıçtır. Ve gerçekten %85 katılım oranlı bir seçimin üzerine gölge düşürür. Evet, siz de dün İstanbul'da olup bitenleri izleme fırsatınız oldu mu? Polisin göstericilerin üzerine yürümesi, biber gazıyla saldırması ve çok önemli şeyler olmuş, ama galiba ne televizyonlarda ne de bugünkü fazla gazete okumadıysanız izlemeniz ya çok kolay bir fark şey değilim yani, izlemedim. Hangi yani müthiş şeyler olmuş. El Cezire'de bir fotoğraf var. Gerçekten bir savaş, tam anlamıyla bir savaş manzarası yaratıyor. Yerde tek ayakkabılar, sayısız oranda böyle. Ayakkabılar, yerde yatan çocuklar, başını iki elinin arasına almış. Böyle insana kaçanlar, kovalayanlar. Ve bu bir, aralarında da iki milletvekilinin de hastaneye kaldırıldığı bir durum var yani. Sırrı Süreyya Önder'le Sabahat Tuncer'in şey yapıp sonra daha şey yapıldıkları, taburcu edildikleri, ama yani inanılmaz manzaralar yani. Yani bu manzaralar böyle devam ettiği müddetçe, bu tutum devam ettiği müddetçe daha sık karşılaşacağımız olaylardır. Daha yani, başlamadık yani. Başlamadık. Bira yani. Bismillah. Yani bir kere bu yani her ne olursa olsun yani siyasi alanın genişlemesine dönük siyasi alanın genişlettiği bir seçim oldu. Temsil açısından olabildiğince baraja rağmen. Şimdi evet. Siz bunu bu iradeyi yok sayarsanız o zaman sokak çalışır. Evet. Yani başka şeyler çalışır. Onun için iktidar sorumluluğu denilen bir şey var ama yani bunu sertleştirmek, bunu daha da kangrenleştirmek istiyorsanız o zaman da yani Orta Doğu'daki örnekler de gözünüzün önünde. Son 6 ayda yaşananlar, bunların buraya sıçramaması diye bir ihtimali göz önünde bulundurmak zorundasınız. Ve de burada 10 yıl öncesinden çok farklı bir parlamento. Bu parlamento öyle bir şey ki yeni açılacak, gündeme getirecek konular itibariyle elde edememiş hususları, bugüne kadar konuşulmamış hususları gündeme getirecek. Yani işte daha anayasa tartışmalarında oradaki kimlik meselesini gündeme getirecek. Yani herhalde 1921 anayasasından itibaren hiç konuşulmayan hususlar gündeme gelecek. Dolayısıyla siz bunlara engel olmaya çalışırsanız o zaman sokak çalışır, başka şeyler çalışır ve huzurlu bir süreç olmaz. Yani bütün mesele şeye kilitlendiydi. İşte anayasa meclis açılışındaki yemin meselesine. Yani onun öncesinde bunlar yaşanmaya başladı. Dolayısıyla yani bu gerginlik süreci böyle devam ettiği müddetçe başka illerde, başka şekillerde karşısına çıkar. Yani bu konuda başbakan çok rahatlatıcı bir mesaj da vermedi. Aslında bir hafta sonunda bir o tim konuşması fena değildi aslında ama daha rahatlatması lazım. Onu rahatlatsa bu görüntülerle karşılaşmak olmaz. Yani evet. Beklenen o tim konuşmasının üzerinde tamam bu yani bu konuya işaret ediyor ama yeni yani, bir anayasa gereği olduğunu filan fakat şey değil yani. Kendisinden beklenenin altındaydı bana göre. Yani daha rahatlatıcı bir açıklama, daha bu işi çözmeye dönük adımların atılacağına ilişkin daha altı çizilmiş sözler gerekliydi. Evet, yani bir de tabii ayrıca da Oya Eronat'ın yemin etmemesi durumunda meclise geleceklerini Erdoğan'a ileten lerin teklifini de kabul etmemiş. Bunu pazarlık konusu yapmayarak hemen reddetti diye bir haber var Radikal Gazetesi'nde. Diyarbakır'daki şey diyorsunuz. Evet. Yerine atanan vekil yani. Evet. Yani sonuçta siyasi iktidar bu işte en önemli çözümü yaratacak ya da çözümsüzlüğü devam ettirecek. En büyük katkı oradan gelecek. Hem de siz bu %50'lere yakın bir temsille bu meseleye böyle bakıyorsunuz. O zaman başlangıçtan yandı gülüm keten elva durumuyla karşı karşıyayız demektir. Onun için yani ben önümüzdeki günlerde daha farklı şeyler olabileceğini düşünüyorum. Yani bu konuda çözülebilecek işte Anayasa Mahkemesi, meclisin kendi içinde bir takım dinamiklerin çıkabileceğini yani hem AKP içerisinden bu dinamiklerin çıkması gerekiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Kürtlerin yaşadığı bölgede çok ciddi de oy alan bir parti. Bu insanların da bu sorumluluğu düşündüklerini, düşüneceklerini, bu konunun çözümüne ilişkin gayret edeceklerini parti içinde ve parlamento içerisinde düşünüyorum. Dolayısıyla yani bu meseleyi çözemeyen bir meclis sakat başlayan bir meclistir. Onun için Türkiye bunu çözmeden 9 milletvekilini dışarıda bırakarak parlamento çalışmalarına ve yeni bir anayasa yapmaya yani kırık başlar. Dolayısıyla bunu çözmek durumunda bir şekilde en azından çözmeye dönük adımların açılıştan sonra gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Ama yani şeyi de belirtmek lazım. Gerçekten parlamento zeminini sürdürmek lazım her şeye rağmen. Çünkü yani bu kadar yüksek katılımlı, bu kadar yani BDP için söylüyorum, bir başarının parlamentoda bu tür şeylerle pürüzsüz değil yani bu süreç, reddetmek kolay olmamalı ve parlamentonun o kazanımını kullanmak durumunda BDP'liler. Onun için her türlü bir şekilde parlamentoyu değerlendirmek zorundadırlar. Yani dışarıda kalmanın pek bir çözüm olduğu kanaatinde değilim. Yani tamam, çok iyi anlıyorum, öfke, iradenin reddedilmesi, gasp, ama parlamentonun da kullanılması lazım her şeye rağmen. Evet, bugün Star gazetesinde de Adalet Ağaoğlu'ndan BDP'ye böyle bir çağrı da var. Sizin söyledikleriniz doğrultusunda Erdinç Akkoyun'un haberleştirdiği bir şey bu. Meclisi boykot kararını doğru bulmuyorum. BDP'lilerin mecliste yemin etmeden ve anayasa tartışması açmadan söyleyecekleri her şey boştur demiş. Yani BDP'li bağımsızların duyguyla değil akılla hareket ederek meclise gitmesi, yemin etmeden, yeni anayasa tartışması açmadan olmaz demiş. Gitmeme kararı doğru değil. BDP'li bağımsızların meclise gelmelerini kendi adıma resmen rica ediyorum. Kürt sorunun çözüleceği tek yer meclistir demiş yazar ve aktivist Adalet Ağaoğlu. Hatip Dicle'ye oy verenleri anlıyorum ama BDP seçmene sormadan meclise gelmemezlik edemez. Boykot olursa seçmen hakkı ne olacak diye de sormuş. Ya, tamamen katılıyorum ben yani hepimizin şey, yani gerçekten tamam bu haksızlığı, gaspı anlıyoruz ama parlamentoyu değerlendirmek boynunun borcudur ve bunu bence bu kararı gözden geçireceklerdir ve değerlendirecek. Yemin deyince ben aslında bugüne böyle tarihimizde milletvekilleri yeminlerine baktım. Evet, bir saniye, bir de Adalet Hanım şeyi de söylemiş, yani halk yeni bir anayasa yapın buyruğu verdi. Meclis artık vakit kaybetmeden harekete geçmeli. Bu iş öyle tamiratla olmaz. Konak yıkıldı, artık yenisi yapılmalı demiş. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında yemine karşı bir yemine girmeden bekleyeceklerine dair de bir haber var. O da ilginç aslında. Yani demokrasinin yanında yüreklice duran herkesi parlamentoda ortak eyleme çağırıyoruz demiş Kılıçdaroğlu da. Güzel yani parti içinde ki yani ben bunu telafi etmeden yeni bir anayasa yapma girişiminin gerçekten büyük yanlışlıklar içereceğini düşünüyorum ve bunu yani bu meclisin ne derler borcudur yani bu kadar oy 85 katılım oranlı böylesine bir seçim yapılıyor ve siz Yüksek Seçim Kurulu kararıyla parlamenter olmuş, milletvekili seçilmiş insanları hala katamıyorsunuz. Yani bu bir kırıklık, bu kötü bir durum. Yani bununla başlayamazsınız. Dolayısıyla telafi etmek için bir yani yeni bir anayasa sürecinin başlaması açısından da bu yararlı bir şeydir. Yani bunu telafi edebildiğiniz ölçüde, bunu ortadan kaldırabildiğiniz ölçüde yeni bir anayasa da kuvvetle peki başlayabilir. Evet. Bunun telafisi ne şekilde olmalı? Sanırım biraz da kilitlenilen nokta bu gibi gözüküyor. Ya şimdi sonuçta yasama örgütü her şeye kadir bir yapıdır. Doğru mu? Yani bunu düzenleyecek hükümleri bir maddeyle çıkarırsınız yani. Yeter ki anlaşın. Bir maddeyle de çözersiniz. Yani sadece yeni bir anayasanın yapılmasına fırsat tanımazsınız. Bu bir şekilde bu temsili sadece bir bürokratik karara, bir yüksek yargı kararına teslim etmeyecek çözümleri bulabilirsiniz. Yani bunun için bin bir türlü akıl önerebilirim. Evet, yani bence de yani Erdoğan'ın 2002'de meclise girmesini sağlayan formül, benzeri bir formül işte Hatip Dicle için de uygulanabilir mi mesela? Uygulanabilir. Başka şeyler de uygulanabilir. Evet, benim de uzunca bir süreden beri dilim döndüğünce söylemeye çalıştığım şeylerden biri de bu demokrasi kültürünün yerleştirilebilmesi meselesi. Yani mesele bu bir avuç adını bile kimsenin ne önceden bildiği ne de sonradan hatırlamasına imkan olmayan bürokratın sadece koyduğu bir engeli aşacak bin bir türlü demokratik kültür içinde formül vardır. Yani bu şey buyruk değil ki, bunu çözersiniz yani. Tayyip Erdoğan'da da çözüldü değil mi yani? Evet, evet. Bu arada Deniz Bey hayatının en önemli şeyini bulundu. Yok olmaz dedi yani. Bu kadar oy almış, %34 oy almıştı parti genel başkanına. Bu alanı yarattı. Bu parlamento için de çözülecek bir şey. Yani bir maddeyle de çözersiniz. İşte ara seçim yaparsınız çözersiniz. Başka türlü çözersiniz. Bunu aşması gerekiyor yani. Evet, Bekir Bozdağ'ın asıl o lafı işte demokrasi kültürüyle hiç bağdaşmayan ve tamamen bunun zıddına kavgacı ve antidemokratik diyebileceğim bir açıklamaydı. O açıdan çok eleştirildi. Bekir Bozdağ'ın artık bu yeni dönemde grup başkan vekili olmamasıyla cezalandırılması gerekir. Yani şık olan odur. Böylesine bir açıklama yapma konumundaki adamın bir partinin grup başkan vekili olmamasını evet, talep etmeliyiz bence. Yani Karagözlü gibi yıktı perdeyi, eyledi viran. Yani. Ama ben yani kendi içimde daha umutkarıyım. Yani bir şekilde bunu çözmek. Yoksa yani 2010'lu yılları Türkiye çok berbat bir şekilde geçirebilir. Yani böyle başlar. Neydi, belirsiz bir anayasa tekrar yapılırsa, burada işte savaş durmazsa, o zaman biz bu yıllardan pek çok şey bekleme umudunda olmamalıyız. Evet, sonuçta da Hırvatistan'ın işte tam üyeliği geldi, iki sene içinde gerçekleşiyor 2013'te Avrupa Birliği'ne. Evet. Aynı tarihte başlamışken Türkiye iki dönemde bir fasıl bile açamadı değil mi? Evet. Artık açılacak fasıl da zaten kalmadı canım. Yani o taraf da zaten yani konuşulacak çok şey var ama Türkiye geri vitese takabilir kendisini. Evet evet ya, her bakımda zaten. Bu mesele böyle zincirleme bir olaydır. Yani geri vitese takabilirsiniz ve bunun yani 3 dönem başarılı işte şu oldu bu oldu ama ortalıkta da 30 yıldır devam eden bir iç savaşın durdurulması meselesi var. Bu bölünmüş yol değil yani. Bu bölünmüş bir ülke. Evet, hem öyle hem de dış politikada da bakın şimdi mesela işte bu Gazze filosunu böyle birdenbire Türkiye'nin bir çeşit şantaja uğramış olduğu ve bunu kabul etmiş olduğu yolunda haberler ve yorumlar çıkmaya başladı. Çünkü Mavi Marmara gemisi teknik bir arıza gerekçesiyle gitmiyor. Hem hükümetin hiç biz karışmıyoruz demesine aykırıydı bu bence. Yani bu işi tamamen aktivistlerin yaptığı, İHA'nın da aralarında bulunduğu, hem de yani bu işin gizli görüşmeler sonunda geri çevrildiği. Yani kim inanır bunca zaman sonra, bir yıl geçtikten sonra aradan, teknik arızadan sonra dolayı geminin gide, başka gemide gönderebilirlerdi pekala. Tabii ki. Ama başka olamadı yani. Vallahi yani Türkiye'nin son yıllardaki dinamiklerinde başka faktörlerin, başka yaklaşımların etkinliği, yani Fethullah Gülen birincisine karşı çıkmıştı. Evet. Değil mi? Ve bu kişi ve bunun bağlı bulunduğu cemaat çok dünyevi bir cemaat. Yani dini yanları daha az bence. Dünya politikalarına, Türkiye'nin politika iç içeğine çok basında gücüyle, işte 1500 okuluyla önemli bir varlık. İşte think tankleri de var. İşte bir nevi işte ekümenik gibi şeyde bulunabiliyor. Dolayısıyla yani geçen sefer yaşanan bir şok vardı. Yani buna karşı çıkmıştı Fethullah Gülen ve o grubun unsurları. İktidarla da bir karşı karşıya gelme durumu bile yaşanmıştı. Sanıyorum bu sefer burada bir böylesine bir çözüm arayışı kendi içlerinde olmuş olabilir. Bu konuda etkin bir davranış sergiliyor bu cemaat ve politik etkinliği demek ki bu konuda da olmuş. Onu anlıyorum yani. Yani bugün tarafın manşetinde de o var zaten. Mavi Marmara Pazarlığı diye bir manşet. İsrail basınından Haaretz'e göre Birleşmiş Milletler raporu Türkiye'yi çok sert eleştirecek. Yani Birleşmiş Milletleri Mavi Marmara raporundan çekinen Türkiye İsrail'le yakınlaşıyor diye. Raporu yazan komisyonun üyesi Özlem Sandberg ise bu doğru değil demiş ama. Böyle bir şey. İHH hükümet ilişkileri üzerine etraflı bir haber var. Haber asılsız ve yönlendirme amaçlı demiş Özlem Sandberg ama gene de başka yani bu filoyla bugün Gazze'ye gidecek olanlardan Amerika'nın önde gelen ve dünyanın önde gelen aktivistlerinden ve feminist medya Benjamin ise Yunanistan'a da baskı yapılıyor ama Türkiye'de yapıldığını biliyoruz diye yazmış mesela. Sonuç vermiş yani bütün bu çabalar. Evet. Fazla da eleştirmiyor Türkiye'yi çünkü çok bir sürü insan, 9 kişi öldü. Evet. Ama yani ne özür dilendi, ne tazminat oluyor. Evet. Olağanüstü bir baskı altında olduğu hissediliyor diye yazmış kendisi. Evet, yani dış politikadaki şeyini de kaybetmesi, yani bir anda işlerin bayağı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için %50 oya rağmen tersine gitmesi ihtimali de var. Hakikaten bu siyaset dinamikleri çok acayip yani. Bakın bütün yani bölgede işte Suriye ile olan ilişkilerinizi bir yıl önce böyle bir şey düşünebilir miydiniz, değil mi? Kardeşim Esad pozisyonda alışveriş merkezi açıyordunuz. Ondan sonra bugün karşı karşıyasınız. Çok şey tabii yani böyle denklem parametreleri çoğaldı. Kolay bir şey değil. Yani ülkenin genelini yönetmek, bir barış yaratmak, bir etnik meseleyi çözmek, sivil bir anayasa yapmak, bölünmüş yapmak, yol yapmak değil yani bunlar daha zor meseleler. Evet. Tokyo'nun blok dikmesi de oy alırsınız. Ama bunlar kalıcı şeylerdir. Çözdüğünüz takdirde kalıcı olaylardır. Öbürleri yani bir sene seçmen ekonomik olarak parti verirken bir partiye oy verirken son bir yıla bakıyor. Evet, dünyada yani, genel olarak Akarcan'ın. Evet yani son Akarcan'ın da söylediği tabii. O one minute dedikten sonra da şimdi bir arıza. Evet. İnandırıcı bulmak kolay değil yani. Evet. Yani %50 oy alıyorsan onun sorumluluğunu yerine getirirsin. Ama getiremezsen de evet. Yani, çok yani var. Yarın nasıl bir gelişme olacağını hiç bilemiyorum. Yani yemine girecektik ama birdenbire yemin tabii şeyini yitirdi. Tali oldu. Tali oldu yeminin. Kendisi de çok tartışmalı bir metin tabii. Evet. Evet. Yani onda da insan pek çok BDP'lilerin de aralarında bulunduğu pek çok milletvekilinin neden bu şekilde bir milliyetçi ve çok neredeyse ırkçılık tınıları taşıyan bir metni okusunlar değil demesi de var. Tabii haklılar. Ben geriye dönüp baktım sonra buldum yani 24 61 ve 82 anayasasındaki yemin metinleri. 82 anayasasında Türk milleti lafı var. Evet. Ondan öncesinde 21'i bulamadım açıkçası. Orada karışık bir meclis kurucu o 1921 yani teşkilat-ı esasiyeyi biz tadil ediyorlar. İşte metni ne ulaşamadım. Belki başkaları ulaşmış olabilir ama orada sadece milletvekili geliyor Ankara'ya, işte takdim ediliyor. O kadarını biliyorsunuz ama metnin ırkçılık içeren bilim 82 anayasası. Evet. Yani 24'te de yok. Şeyde de yok. 61'de de yok. Türk milleti adına filan öyle. Evet. Şey başka yok. Sorunlar da var tabii ama var, en önemlisi başka o. Başka şeyler de var. Ama sorunlu yani. Gerçekten her şeyi sorunlu. Onun için bu anayasa bu kadar aciliyet kesmemiş durumda. Ama yani gerçekten şey için söylemiyorum ama bu noktaya gelmiş sorunlar varsa onun daha gerisinde düşerseniz o zaman kaos çok bedeli çok yüksek olur. Yani sadece iktidara değil tüm ülkeye bedeli çok yüksek olur. Onun için yine de bir takım sağduyular rol oynamaya başlayacaktır diye ümitkarım yani. Evet, ben de öyle. Aksini düşünmek bile istemiyorum sen yani. Gerçekten ve ayrıca da son bir not olarak medyanın da büyük bir kesiminin çok az istisnasıyla bu İstanbul'daki ve Diyarbakır'daki, Cizre'deki filan olayları da veriş hatta vermeyiş tarzı ayrıca da kaygı verici yani. Yani işte Türkiye bir dönemi tüketip yeni adımlar atarken yani en önemli kurum da medya. Orada da en demokratikleşmenin uzanması gereken alan medya. Orada da şeyler medya, yaşayacağız yani. Evet, böyle bir şey böyle kolay değil. Bu ülkenin 80 yıllık rejimi sallanıyor yani bir tarafta. Ama bunu demokrasinin sınırı içerisinde düzeltirken medya da yeni medyalara, eski medyalar payını alacak. Ve öyle yani eskiye göre belki daha... İyiyiz. Bakın 10 sene öncesinden daha farklı bir medya var. Gene de çok sesli bir şey var yani. Biz Kürt gazetesini 8 katlı gazeteyi yerle bir eden bir ülke gittik. Evet. Yani 8 kat çöktü yani İstanbul'da. Evet. Partiyi de bombaladılar, gazeteyi de bombaladılar. Biz oradan geliyoruz yani. Ellerimizle şeyde yıktık Tan matbaasını. Neler vardı aslında evet. Tabii ki yani. Darbeci, medya mensupları, gazeteler, ajanslar. Öyle peki. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41